за Дунай, сказав дівчині: прощай, ти конику вороненький, скачи та гуляй. Пості, пості, мій козачі, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки помагай. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чи тепер забувать. Вийшла ручки загаломівши і тяженько заплакавши, на кого ж ти кого кидаєш, тільки подумай. Милих ручок не ламай, ясних очей не стирай, мили зі славою собі довідай. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чи тепер забувать. Не хочу я нічого, тільки тебе одного, ти здоровець мій міленький, а все прогадай. Рикну, свисну на коня, оставайся здорова, як не з'їду, то вернуся через три года. Thank you.